Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarze 23. Mamy wielkanocną niedzielę, 20 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Jedna turystka nie żyje, druga jest ranna. Szczegóły za moment w relacji naszego reportera w Zakopanem. W Finlandii rozbił się samolot przewożący spadochroniarze. Zginęło 8 osób, 3 zdołały się uratować. Wielkanoc przed Sejmem. Staramy się mieć uśmiech na twarzy, nie płakać. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych protestu nie przerywają. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Tatrach. Jak już informowaliśmy, turystka zginęła w rejonie szlaku z Doliny Pięciu Stawów na Przełęcz Krzyżne. Do zdarzenia doszło po południu, a o szczegółach z Zakopanego Przemysław Bolechowski. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Dzisiaj dwie turystki wybrały się Doliną Roztoki w stronę Przełęczy Krzyżne. W rejonie Doliny Pięciu Stawów panie zgubiły się i w pewnym momencie jedna z nich spadła w dół, doznając dość poważnych obrażeń ciała. Jej towarzyszka wezwała telefonicznie pomoc, alarmując centralę TOPR. Na miejsce zdarzenia wysłano śmigłowiec z ratownikami na pokładzie. I to wtedy doszło do kumulacji całej tragedii. Turystka, która wezwała pomoc, najprawdopodobniej próbowała podejść do rannej towarzyszki lub też po prostu przez chwilę nieuwagi poślizgnęła się i spadła w dół. I to właśnie ona zginęła na skutek odniesionych obrażeń. Turystka, która pierwsza miała wypadek, doczekała pomocy i śmigłowcem została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Ciało zmarłej kobiety TOPR znosi w stronę miejsca, gdzie będzie mógł podjechać samochód. Śmigłowiec ze względu na zapadający zmierzch nie mógł już wrócić w Tatry po ciało turystki. Wysoko w górach wciąż śniegu jest sporo, szlaki są oblodzone. Jak informuje TOPR, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wypadek lotniczy w Finlandii. Rozbił się samolot przewożący spadochroniarze. Zginęło 8 osób, 3 przeżyły. Ci spadochroniarze zdołali tuż przed katastrofą wyskoczyć z maszyny. Ciała pozostałych znaleziono wewnątrz spalonego samolotu typu Comp Air 8. Według policji tuż przed wypadkiem od maszyny odpadły jakieś części. Do zdarzenia doszło tuż koło lotniska w miejscowości Jamijärvi w południowo-zachodniej Finlandii. To popularny ośrodek spadochroniarstwa i szybownictwa. Z dala od rodzin, w deszczu, ale atmosfera jest ciepła. Tak o Wielkanocy przed Sejmem mówią opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Ich protest przy Wiejskiej w Warszawie trwa już ponad 3 tygodnie. Na święta akcji nie przerwali. Staramy się mieć uśmiech na twarzy, nie płakać i jesteśmy tutaj z głową podniesioną wysoko. Jak mówi jedna z protestujących, Danuta Bodzioch, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych domagają się takich samych świadczeń jak opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i nie kryją żalu, że rząd potraktował ich inaczej. Dla nas to jest wielki szok. Jak ja słyszałam wczoraj życzenia pana premiera Donalda Tuska do wszystkich obywateli Polski, składa miłości, dobroci, szczęścia, to zaczyna mnie to trochę drażnić, bo z jego strony nie widzę tu ani miłości, ani dobroci, ani tym bardziej, nie wiem, zainteresowania. Przecież jesteśmy ludźmi, którzy zostaliśmy przez niego wyeliminowani z życia społecznego. Rząd odpowiadał, że przyznanie pensji minimalnej takim opiekunom to byłby rocznie koszt około 20 miliardów złotych, a to niewykonalne z punktu widzenia budżetu. Minister pracy zaprosił protestujących na rozmowę przy okrągłym stole w sprawie niepełnosprawnych. Z apelem o pomoc dla potrzebujących w wielkanocnym orędziu wystąpił przywódca kościoła anglikańskiego. Dzień wcześniej z podobnym wezwaniem wystąpił katolicki prymas Anglii i Walii. Nawet w dobie poprawy gospodarczej słychać w naszym kraju płacz w rozbitych rodzinach, skargi ludzi wstydzących się szukać pomocy w bankach żywności i przerażonych długami. Mówi dziś w Canterbury anglikański arcybiskup Welby. W sobotę kardynał Nichols mówił zaś w katolickiej katedrze westminsterskiej. Pamiętamy o wszystkich wykluczonych z korzystania z owoców ziemi, o bezdomnych i biednych, o pozbawionych środków do życia pośród nas i o wielkich rzeszach głodnych na świecie. Kościoły anglikańskie i katolickie mają tradycję wspólnych wystąpień w sprawach społecznych. W lutym 27 biskupów anglikańskich napisało list do prasy, popierając stanowisko kardynała Nicholsa, że cięcia w budżecie opieki socjalnej to hańba. Premier Cameron tłumaczył się potem, że ma moralny obowiązek przeprowadzić reformę państwa opiekuńczego. W tym tygodniu 45 biskupów anglikańskich podpisało kolejny list do premiera Camerona w sprawie głodu. Niezależny raport stwierdza, że w minionym roku paczki żywnościowe z organizacji dobroczynnych otrzymało 900 tysięcy mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. W czasie burz wiatr porywisty, a burz jutro sporo. Najwięcej słońca z kolei w centralnej części kraju. Temperatura maksymalna na wielkanocny poniedziałek to od 18 do 22 stopni, tylko nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich. Chłodniej około 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talent Trójki 2013. Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror, przedstawiają Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Muzyka Piotr Mos. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Over. Autopromocja. Over. 5 minut po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Minimax w Trójce do północy. To teraz powinienem opowiedzieć coś państwu. Może na jedno pytanie szybko odpowiem. Więc ci Australijczycy, Australian Pink Floyd Show, oni przyjeżdżają na dwa koncerty, będą 5 maja w Bydgoszczy w hali Łuczniczki i 6 maja w Katowicach w Spodku. A z Colinem Wilsonem rozmowa za troszkę minut. No i teraz tak, proszę sobie wyobrazić, przygotowuję, nie śpię, jest 4 rano, Wielka Sobota, wczoraj. 4 rano, Grzegorz Dąbrowski zaczyna audycję i nagle, no właśnie, jeżeli wczoraj o 4, 5, 7 państwo spali, to zabrzmiało tak. Waiting, black and white surveillance. I hope that nothing's going wrong. I potem już przez całą sobotę nic nie było takie samo. Dowiedziałem się, że ten zespół, a już to mówiłem godzinę temu, dowiedziałem się, że ten zespół ogłosił światu, że istnieje 9 kwietnia i ujawnił ten właśnie utwór. Nazywa się Czwarta Rano i nic dziwnego, że znalazł się na początku audycji u Grzegorza Zembrowskiego. Tak, mógł się znaleźć gdzie indziej, ale skoro się nazywa Czwarta Rano, to czemu nie miał się znaleźć na początku, o czwartej rano, prawda? I tam się znalazł. Dowiedziałem się jeszcze, że ten zespół następnego dnia ujawnił drugi utwór. A jak brzmi? A no tak. No to teraz krótko. Rozpoznali państwo? Nie wiem. Nie jestem pewien. Ale to jeden z naszych ukochanych zespołów. A może inaczej. Nazwa jest zupełnie nowa. Mars Volta? Mars Volta nie istnieje. Niech żyje Mars Volta. Haha, teraz już wszystko jasne. To jest zupełnie nowy zespół. Nazywa się Ante Mask. A-N-T-E-M-A-S-Q-U-E. Ante Mask. Cedric? Tak. Omar? Tak. Dave? Tak. I Anna Basowej? A jakiś Flea tam przyszedł. Jeszcze tam pograł z nimi. No miał widocznie wolne. Dał im studio swoje. Trzeciego dnia, 9.11, trzeci utwór ujawnili. Potem czekali trzy dni i czwarty utwór, ale ten słyszeli państwo przed godziną. Kłaniamy się zespołowi Mars Volta i witamy Ante Mask. No, bardzo proszę. Proszę jednak codziennie jakiś taki utwór. Jeszcze raz, jak państwo nastawią sobie radio o czwartej rano z piątku na sobotę, kto wie, Grzegorz Dąbrowski tam coś wymyśli, skąd on znalazł, to nie wiem. Ale najważniejsze, że ja usłyszałem, no nie, najważniejsze, że on znalazł i że państwo usłyszeli, ale że ja mogłem usłyszeć też. A to czasami tak bywa. Jak się gra długo w brydża w piątek wieczorem, to potem jest tak. Bororom, bororom, 19 minut. Ten utwór, a zaraz potem Colin Wilson. Ale to nie koniec niespodzianek. Są państwo przy komputerze? Bo tak zamilkło cichutko, albo państwa Ante Mask po prostu poraziło. A jak nie, to uwaga. Hala Łuczniczki, 5 maja, dwa jednoosobowe bilety. Jednoosobowe. Hasło Bydgoszcz. Hasło Bydgoszcz. Adresowane minimax@polskieradiopisaneradem.pl. Koniecznie imię i nazwisko. Jeżeli państwo dodadzą adres, nic złego, nic złego. I adres swój ślimaczy. minimax@polskieradiopisaneradem.pl. Teraz bururum, bururum. Nowa płyta? Tak, całkiem nowa. Your sin. Wiadomość dla mnie jest taka, że najmniej 50 osób słucha w tej chwili audycji z rejonu Bydgoszczy jest i ma włączone komputery i to są blondyni w wieku od 25 lat do 40, jasne krawaty, to wszystko jest. 24 minuty po... Aha, w sprawie Bydgoszczy. Dziękuję. Koniec. Ale za tydzień jeszcze okazja, więc proszę być niedaleko głośnika. Bydgoszcz, Australian Pink Floyd Show, 5 maja, Łuczniczka, zamknięte. Ci, którzy będą odbierać bilety od Minimaxu, dostaną do jutra zwrotne listy emaliowane. Colin Wilson z Australian Pink Floyd Show. Rozmawiałem z nim przed kilkoma dniami. Powiedział tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znowu przyjeżdżamy do Polski. Robimy to z radością od pierwszego koncertu. Sympatyków w Polsce muzyki Pink Floyd jest wielu i cieszymy się, że doceniają nasz wkład w jej prezentację. Set the Controls, tak się nazywa obecna trasa, nie skupia się na wybranych albumach, jest raczej wyborem najlepszych z całego repertuaru, więc będą i takie, które przedstawimy po raz pierwszy. Nowością może być nieustannie powiększana i wzbogacana oprawa świetlna, efekty laserowe, nadmuchiwane elementy dekoracji. W sumie można się spodziewać tego wszystkiego, co pokazałby zespół Pink Floyd, gdyby nadal występował. I powtórzę, cieszę się, że przyjeżdżamy do Polski, do jednej z naszych ulubionych publiczności, właściwie powiedział, do jednego z naszych ulubionych miejsc, żeby w nich zagrać. Zapytałem go, czy był sympatykiem Pink Floyd. Niewielki. Do pewnego stopnia byłem. Byłem sympatykiem klasycznego rockowego brzmienia muzyki lat 70. Taką chciałem grać. Pink Floyd był jednym z jej przedstawicieli. Do zespołu wszedłem jednak bez klapek na oczach i z otwartymi uszami, przynosząc umiejętności nabyte wcześniej i nie zastanawiając się, jak długo ta przygoda potrwa. Jak się okazuje, jestem w zespole 21 lat i nadal każdy wieczór jest dla mnie wyzwaniem, by te nuty wiernie zagrać. Zapytałem o ich własną twórczość, a on no, spokojnie powiedział. W ciągu tych lat prawie każdy z nas nagrał i wydał coś własnego. Yeah, I mean, over the years, there's been the band members have done different projects on the side. Ja opublikowałem swoją płytę w 2000. Album of my own music in 2000. Potem nagrywałem jeszcze z naszym perkusistą i innym gitarzystą w 2008. Another guitarist in 2008. So, yeah, ale ponieważ granie muzyki Pink Floyd stało się tak ważną częścią naszego życia, bigger part of our, you know, of our lives, and we're so busy. And as you said at the beginning, we're touring all the time. Jak wiesz, występujemy prawie bez przerwy. Nie ma wiele czasu na cokolwiek innego. Driven to do that nowadays anyway, because we get so much satisfaction from doing performing Pink Floyd, so we're satisfied as musicians doing that, and we don't feel that we need to try and do original music. Poza tym satysfakcja, jaką dają nam koncerty z muzyką Pink Floyd, spowodowała, że przestaliśmy o tym myśleć. To chyba najprostsze. Zapytałem, ponieważ poruszacie się w przestrzeni muzycznej zamkniętej, bo nie wygląda na to, że miałby się pojawić jakikolwiek nowy utwór sygnowany nazwą Pink Floyd. Czy nie jest to odrobinę frustrujące? On powiedział, nie, nie dla nas. Well, for us, because they recorded so much music. Zespół Pink Floyd nagrał w latach 67-94 tak dużo materiału, że ciągle jeszcze wielu utworów w ogóle nie dotknęliśmy. Do tego trzeba dodać sporo koncertowych wersji, które się nadal ujawniają. Przesłuchujemy je i ciągle się czegoś uczymy. W trakcie obecnej transy wracamy do dwóch utworów, których nie graliśmy 6, 7, 8 lat. Dla nas też one znowu brzmią świeżo. Gdy po latach słuchamy znów tych nagrań w oryginalnych wersjach, mamy świadomość, ile znowu czeka nas pracy, by je jak najlepiej odwzorować. Odpowiadam więc nie, nie czujemy żadnej frustracji. No dobrze, to jest mniej więcej połowa rozmowy, chwila przerwy muzycznej. To oni będą, a nie, może mogłem nie mówić. Dobrze, to będą oni. Ale już nikt nie zagra tego lepiej po prostu w tej chwili niż oni. Na wszelki wypadek, jeżeli mają państwo ochotę. Dwa jednoosobowe, hasło Spodek. 6 maja będą państwo w Katowicach lub niedaleko. Dwa jednoosobowe, hasło Spodek. minimax@polskieradio.pl koniecznie imię i nazwisko. No to co? Ten koncert w Royal Albert Hall w Londynie. Australian Pink Floyd Show. A na tym koncercie był Roger Waters. Ale o tym za chwilę. On the turning way from the path now trodden, and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow night is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. Out of where have the ranks of gone, driven up by a heart of stone. We could find that we're of the night, as the daytime is stirring, with the speechless unite in the silent accord, using words you will find a strange, mesmerized as they lie. We'll be right back. no more turning away from the weak and the weary. No more turning away from the coldness inside. Just the world that we all must share. It's not enough just to stand and stare. Is it only a dream that there'll be no more turning? Doskonale. Australian Pink Floyd Show w Londynie, w Royal Albert Hall. Gdybym wybrał krótszy utwór, to nie miałbym tyle pracy związanej z hasłem Spodek. Spodek zamykamy dzisiaj. Pozostałe bilety, a może za tydzień jeszcze. 6 maja Australijczycy w Spodku. No i teraz wracamy do rozmowy z Colinem Wilson. Aha, chwileczkę. Przepraszam, moment. Zanim wrócimy do rozmowy, dowiedziałem się przed chwilą, że Dzień Białej Flagi, ogólnopolski zlot fanów Republiki, odbędzie się w tym roku w Toruniu, w klubie Odnowa, nic nadzwyczajnego, zawsze nam się odbywa, w sobotę najbliższą, w tę sobotę. T-A-S-O-B-O-T-A. Ta sobota. W tę sobotę, 26 kwietnia, wystąpią The Shipyard. Mały właśnie przyniosłem ich płyty ze sobą dziś. Ale i tak gramy co innego, mówimy o czym innym. Co innego widzisz? Steve Kindler wystąpi i skrzypce przyniesie swoje. I wystąpi Joanna Lewandowska z Budniewek, aktorka. I będzie panel dyskusyjny. I będzie Zbyszek Krzywański na tym panelu, i Leszek Biolik, i Sławek Ciesielski. Wszyscy będą. Chcieliby Państwo tam być? Tak? Bardzo proszę. Pod adresem minimax@polskieradio.pl mam jedno podwójne zaproszenie. Hasło? Toruń. Imię i nazwisko koniecznie. Może być bez daty urodzenia. Dobrze, dziękuję. Hasło Toruń od teraz. O, już widzę. Są. Teraz. Colin Wilson, Australian Pink Floyd Show. Musiałem go zapytać o ten występ na 50. urodziny Davida Gilmura, bo jak się okazało, każdy ten wieczór zapamiętał inaczej. Well, I remember it was very exciting, of course, because we were at a stage in our career. Bardzo ważny wieczór. W tym okresie bardzo staraliśmy się przyciągnąć na koncerty większą publiczność, czyli zacząć zapełniać większe sale. Więc propozycję przyjęliśmy z entuzjazmem, ale ponieważ to byliśmy niespodzianką, nie wolno nam było tego faktu rozgłaszać. No ale ten koncert otworzył wiele drzwi, bo po koncercie mogliśmy już się pochwalić. I to pomogło nam przyciągnąć tych, którzy nigdy wcześniej na naszym koncercie nie byli i troszkę zjednać wielu wcześniej nieprzychylnie nastawionych. Skoro David Gilmour ich zaprosił, to może jednak są dobrze. Także powiększyła się nasza publiczność dzięki temu. Sam koncert był prywatny, chociaż podeszliśmy do niego tak jak do każdego innego. Może z tą różnicą, że byliśmy bardzo zdenerwowani, jak studenci grający przed swoimi nauczycielami. Ale było to fantastyczne przeżycie, znakomite doświadczenie. Dziś wydaje mi się, że ten koncert trwał bardzo krótko, ale tak naprawdę po prostu przeleciał bardzo szybko. No to zapytałem o Rogera Watersa, który był na koncercie w Royal Albert Hall w Londynie. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero po fakcie. Nie spotkaliśmy się. On nie przyszedł za kulisy. Wiemy tylko, że był na widowni. No i teraz właściwie najważniejsze. Co jest takiego w muzyce Pink Floyd? Bo raczej już nie zobaczymy jej na koncercie nigdy. Co cały czas przyciąga. Pink Floyd nie zobaczymy, ale tę muzykę możemy zobaczyć i usłyszeć. Widzimy to wyraźnie na spektaklach. Przychodzą dwie grupy publiczności. Jedna to starsi. Dla nich jest to przeżywanie na nowo młodzieńczych wspomnień. A nie ma dziś na scenie muzycznej zespołu, który by potrafił wywoływać uczucia, jakie niosła twórczość Pink Floyd. Druga grupa, młodsza, to ci, którzy nie mieli szansy być nigdy na koncercie Pink Floyd i już nie będą. Może znają muzykę z płytowej kolekcji rodziców. Może ją nawet pokochali, chcieli doświadczyć w sali koncertowej. Czyli w gruncie rzeczy jednym i drugim chodzi o muzykę, jej jakość i sposób scenicznej prezentacji. Najbliższy z możliwych do tego, co proponował Pink Floyd. Patrząc na nieustannie powiększającą się naszą publiczność, rozumiem, że takich odbiorców jest coraz więcej. Bardzo ładnie, prawda? Tak ładnie i tak szczerze opowiadał. No dobrze, patrzę na zegar. Trzy utwory nam się pomieszczą. No to niech będzie sensacyjny jeszcze jeden. A czy zajrzę? Tak, zaraz Toruń będzie oglądany. A na razie bororom, bororom. Ależ proszę naprawdę pasy zapiąć. Hey. Said they seen you yesterday in Charlestown. Heard about that story going round now. All I got's a book of love with pages worn clean through. Circle of gold and one bleeding tattoo. Mary, Mary, where have you gone to? Secret shed and shattered in a sad song. Just torn, tattered pieces of a love gone wrong. Hearts of stone and eyes gone deep blue. Lonely houses filled two by two. Mary, Mary, where love ruled. Now it's just a misty sidewalk with rain drifting through. A lipstick case and one lonely red shoe. Mary, Mary, where have you run to? Mary, Mary, where have you run to? Mary, Mary, they seen you yesterday in Charlestown. Nie mam dużo czasu, żeby Państwu opowiedzieć. Niektórzy z Państwa obstawili wszystko, przepraszam, wszystko, co się tylko dało. I Toruń, i Katowice, i Bydgoszcz. Pani Marto, no udało się. Udało się. Za chwilkę dostanie pani wiadomość. Dzień Białej Flagi, ogólnopolski zlot sympatyków Republiki w sobotę 26 kwietnia, klub od nowa. Będą Zbyszek Krzywański, Leszek Białik, Sławek Ciesielski, będzie zespół The Shipyard i jeszcze inne atrakcje. Steve Kindler ze skrzypcami, aktorka Janina Lewandowska z Budniewek. Aż żałuję, że nie będę mógł być z Państwem, ale pyta, aha, to za chwilę powiem, zdążę jeszcze. No to co? Co innego widzisz, co innego słyszysz? 5 maja, a gdzie Państwo będą 5 maja? Państwo już gdzieś będą, tak? W Bydgoszczy, no, w Australijczykach, a ja będę w Zabrzu. W Zabrzu będzie Hackett. We'll be right back. tak sobie zawsze myślałem, że on wszędzie po całym świecie. I w Japonii, i gdzieś tam, i po Ameryce. A nie może do nas przyjechać z tym koncertem. I przyjeżdża Steve Hackett. I będzie Genesis. Och jej. 5 maja. Zabrze. A ja dzisiaj zapakowałem książkę dla państwa. Pinka Floyda, Rogera Watersa, Człowiek za murem. A jak państwo mi napisali, jedną na razie, dobrze, bo to ciężka robota jest. Muszę kończyć, naprawdę, bo musi się jeszcze jeden utwór pomieścić. I 4 maja, w niedzielę, przyjeżdża i ma zagrać w sali kongresowej. Ile lat go państwo nie znają? Ile lat go państwo nie słyszeli? Ile lat, na ile lat się zagubił? Jeden z najważniejszych, a może nawet najważniejszy, przepraszam, mówię na muzyce, inaczej nie mógł. Najważniejszy chyba artysta muzyki New Age, Jani. I przyjeżdża do Kongresowej w Warszawie. Utwór się nazywa Swept Away. Stareńki jest. Peter Baumann z nim pracował przy tym utworze. Rok 88 nawet. Spojrzałem na półkę, tam 6 płyt Janiego stoi, ale to wszystko odległa muzyka. Z tą nową nie miałem takiej styczności. No to jeszcze parę chwil, prawie do północy.